اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی جی، آج یہ اپنا جاسیہ سورہ کی کچھ آیتیں ہیں جی، 45 سورہ ہے اور 3 سے 7 تک یہ آیتیں ہیں. بڑی حیران کن اور ہلا دینے والی آیت ہے، ایسی آیات ہیں کہ انفس و آفاق جو ہے ویلیڈیٹ کر رہی ہیں ان ساری چیزوں کو، اور موجودہ زمانے پہ جو ہے ان آیات کا تطبیق جو ہے تدبر چاہتا ہے. اس لیے قرآن ہر زمانے میں جو ہے تو نئے معنی دیتا ہے. جب بھی قرآن کی طرف آئیں گے آپ، موجودہ ڈسکوریز، چاہے وہ جو ہے یونیورس کی ڈسکوریز ہوں یا نفسیاتی دنیا میں، انسان کی دنیا کے اندر جو نظریات ہیں، جو ان کی خیالات ہیں، اگر وہ بھی ہوں تو وہ بھی جو ہے ایک ایک ویلیڈیٹ کرے گا. یہ جی میں آیات آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور دیکھیں تعلق کیا بنتا ہے ان سے جی. ان فی سماوات والارض لآیات للمؤمنین، دیکھیں یہ کائنات جو خارجی ہے، دیکھیں یہ اس میں مومنین کے لیے حقائق تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں جی. یعنی اللہ کو یہاں سے جو ہے تو آپ مل سکتے ہیں، اللہ کو یہاں سے پا سکتے ہیں جب ڈسکوری کریں گے. ٹھیک ہے، وہ فی خلقکم، تمہاری تخلیق دیکھو اپنی، ہاں اپنے جسم میں دیکھو، اندر دیکھو. وما یبثو من دعوت، ہاں اور جتنی باقی جتنے بھی مترفس پیدا کیا ہے. آیات لقوم یوقنون، ہاں یہ ہے حقائق تک پہنچنے کی نشانی ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کے بعد جو ہے تو ایمان کے درجے پہ پہنچتے ہیں. یقین، یوقنون کہتے ہیں اسی کو، ہیں جو ڈسکوری کے بعد، حقائق کے بعد، ایکسپیریمنٹیشن کے بعد، مشاہدے کے بعد جو ہے تو ایمان اس کا جو ہے کنوکشن ہو جائے. وہ اختلاف لیل و نہار و ما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض، ہاں بعد موتها و تصریف الریاح آیات لقوم یاکلون. یاکلون یہاں پہ جو عقل و فکر سے کام لے، یہ عقل واحد عربی لٹریچر میں اس کو ایز اے ورب استعمال کیا گیا. مجھے نہیں محسوس ہوا کہ عقل کو کہیں بطور ورب کسی اور لینگویج میں استعمال کیا گیا ہو. تو یہ عقل کو استعمال کریں گے، ریسرچ کریں گے تو تب جا کے ان حقائق تو آپ پہ کھلیں گے جی. ٹھیک، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، قرآن کہہ رہا ہے. فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ، یہ قرآن اور اس کے بعد یہ جو کائنات کی چیز کریشن ہے، اس کے بعد آخر ایسی کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بکھری ہوئی ہیں چاروں طرف. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور زبردست ایک چیز جو قرآن کہہ رہا ہے 7 آیا میں جی، 45:7، ویل لکل آفاق نسیم جی. ابھی آفاقن اور اسیم، یہ دونوں جو ہیں تو دو اقوام قرآن موجودہ زمانے کی لایا ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے اوپر تدبر اور تفکر کے بعد انسانی عقل جو ہے میں بے حیرت ہو جاتی ہے، اور واقعی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے تو یہ سپرا وزڈم کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے آپ آفاق اور اسیم کا مطلب میں آپ کو جی بتا دوں کہ اسیم سے کیا مراد ہے جی. ٹھیک ہے، حمزہ اور سا و میم جو ہے اس کے وہ ہیں جی، حمزہ سے اور میم یہ اس کے روٹس ہیں جی. آسمہ، ایسی اونٹنی جو تکان کی وجہ سے مدمحل ہو چکی ہو اور اس لیے بہت آہستہ آہستہ چلی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کے بنیادی روٹ میں آپ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تاج العروس کہہ رہے ہیں جی، تاج العروس سے میں لے رہا ہوں. المعاصمو، ٹھیک ہے، وہ اونٹ جو اضمحلال کی وجہ سے چلنے سے جواب دے جائے. لہذا اسم ان کے بنیادی معنوں میں اضمحلال، افسردگی، توانائی کا کم ہو جانا، سست روی اور شکستگی کا پہلو ہوتا ہے. ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی جو ہے دیر ہونا اور پیچھے رہ جانا. قرآن میں جرم کے لیے اسم اور عدوان کے الفاظ آئے ہیں. ان کے صحیح مفہوم ٹھیک ہے, عدوان کے مقابلے میں جہاں اسم کے مضمون مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے, مقصد اس سے وہ تمام اعمال جس سے انسانی ذات میں ڈس انٹیگریٹ ہو جائے, دوف و ادمرال آ جائے, جن سے اس کی قوت عمل میں کمزوری واقع ہو جائے, جن سے وہ سفر حیات طے کرنے میں سزگام ہو جائے, جن سے وہ دوسرے کو مقابلے میں پیچھے رہ جائے. اس کے لیے قرآن نے خمر اور میسر جو ہے کی مثال دی ہے, جہاں کہا ہے کہ مفاجہ تو ضرور ہے لیکن ان سے انسان کے جو قواعد عملیہ ہیں اس میں کمزوری آ جاتی ہے, اس میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے. اس کے نقصانات اس فائدے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما, یہ 2:219 آیت ہے. خمر نشہ اور اشیاء جتنی بھی ہیں ان کے اثرات سے تو ہر بندہ واقف ہے, جن سے انسان کی قوتیں آہستہ آہستہ کمزور پڑتی ہیں. اس لیے جنت کی شراب کے متعلق کہا کہ اس میں تعصیم نہیں ہوگی, مطلب اس میں کمزوری نہیں آئے گی اس شراب کی. لا لغو فیہا ولا تعصیم, یہ 52:23, یعنی اس سے قوائے مسمعیل نہیں ہوگی بلکہ ان کی کمی پوری ہو جائے گی. لا یسمون فیہا لغو ولا تعصیم الا کلیلا سلام من سلام جی. یہ 56, یہ 2 آیتیں 25-26. باقی رہا میسر, سو یہ لفظ یسر سے ہے, ٹھیک ہے. یسر کے معنی بائیں ہاتھ کا کھیل, لہٰذا یسر ہر وہ آمدنی اور دولت جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے. اس قسم کی دولت سے جس طرح انسان جو ہے کہ قواعد عملیہ میں اطمینان پیدا ہوتا ہے, انسان محنت کر کے کمانے کے قابل ہی نہیں رہتا, وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. اس لیے سود خوار کو بھی عصیم کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب عدوان کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ ان سے مراد ایسے جرائم ہیں جن سے اثرات جو ہے وہ اپیڈیمک ہوتے ہیں, متعدی ہوتے ہیں, یا ان سے معاشرے کے دوسرے افراد بھی اثر پذیر ہو جاتے ہیں. اسی بنا پر اسم کے معنی ہوں گے ایسے جرائم جن کا اثر انسان کے اپنی ذات تک ہی محدود رہتا ہو. مثلا ایک جو ہے شخص افیون کھا کر چپکے سے لیٹا رہتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے عمل کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے, لیکن قرآن کی روح سے یہ بھی جرم ہے, اس لیے کہ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد انسانی ذات کی جو ڈیولپمنٹ ہے. لہٰذا ہر وہ کام جس سے انسانی ذات میں جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے جرم ہوگا, خواب انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ ہو. قرآن کی روح سے انسان کا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہی جرم ہے. خودکشی میں قتل نفس, خودکشی بھی قتل نفس میں شامل ہے, اس لیے اسم میں داخل ہے. اور زنا کے وجہ اسم ہونے کے لیے تو کسی اور ثبوت کی شہادت بھی نہیں, اس لیے قتل نفس اور زنا کے لیے کہا گیا ہے کہ من یفل ذالک یلقی اثاما, ٹھیک ہے. یہ 25:18 آیت ہے جی, ٹھیک ہے. اس طرح اگر کسی شخص کو بغیر محنت کے بخش میں دولت میں جائے, خواہ وہ کسی طریقے سے ملے اور وہ کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے, تو یہ بھی اسم ہے. اس لیے محنت نہ کرنے کے اس کے قواعد عملیہ کمزور ہو جائیں گے, اور یہ چیز قرآن کی روح سے اسم ہے, جرم ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی اسم کے بنیادی معنی. اس کے بعد یہ لفظ عمومی حیثیت سے عام جرائم, یہ گناہ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں ترجمہ. ہاں قرآن کے متعدد مقامات میں یہ لفظ ان معنی میں آئے. واضح کہا ہے کسی بالخصوص ایسے افعال جو اپنے نتائج مرتب کرنے میں دیر لگائیں, یہ چیز بھی اس کے بنیادی معنی میں داخل ہے. یعنی سست روی نتائج پیدا کرنے میں تاخیر, آہستہ آہستہ نتائج مرتب کرنے والی, جیسے خمر یعنی نشاور چیزوں کا استعمال. راغب کہتے ہیں کہ اسم اور ضم میں فرق ہے. ضم جو ہے آمدن اور صابن دونوں طریق پر ہوتا ہے, لیکن اسم صرف ارادتن ہوتا ہے. لیکن اس لفظ کے مفہوم میں جو ہے نا دیر لگانا جو ہے عدوان کے معنی ضرور شامل ہوتے ہیں. اسم کے لیے جو ہے آپ آگے آ جائیے, دوسرا لفظ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جی, ٹھیک ہے. یہ قرآن میں جو استعمال ہوئے تھے آفاق جی, ٹھیک ہے. یہ اس کا جو روٹ ہے وہ الف فا اور کاف ہے, یعنی افقہ یافی کو, جھوٹ بولنا, جھوٹ بات بتانا, تراشنا بات کو, ٹھیک ہے جی. یہ میکاویلین جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر یہ سارا ویسٹ جو ہے تو اسی یہ آفاق میں آتی ہے. یہ قوم اس کی بنیادی بنی کسی چیز کو الٹ دینا, اور اس کی روح سے اور اس کی جیل سے پھیر دینا، ٹھیک ہے. قرآن میں عصائے کلیمی کے بارے میں، فائزہ یا تلفکو ما یا فکون، 7/117، اس نے ان سب چیزوں کو نیست و نابود کر دیا، نگل لیا، ٹھیک ہے. جیسے وہ جنہیں جھوٹ بھوٹ بناتے تھے، دیکھ رہے ہیں یہ ساری میٹافوریکل چیزیں ہیں. سورہ صافات میں جو ہے جھوٹے کفار کے متعلق کہا گیا، آف کا 37/86، کیا تم صحیح راستے سے ہٹ گئے ہو. سورۃ شعراء میں ہے، ہاں، آفاق ان اسیم، ٹھیک ہے، 26/222. اس کی تشریح سورہ جاسیہ میں ان الفاظ میں ہے، یسمو آیات اللہ تتلا علیہ ثم یسر مستکبرا کان لم یسما، 45/8. یعنی وہ قوانین خداوندی کو جو بھی ان کے سامنے پیش کیے جائیں، تکبر کرتے ہوئے اپنی ہی بات میں اڑے رہتے ہیں. گویا یہ افکن کسی چیز کو پلٹ دینا، الٹ دینا، جس طریقے پر کسی چیز کو ہونا چاہیے اسے پھیر دینا، ٹھیک ہے. راغب کے نزدیک افکن یہی مطلب ہے. پھیر دینے کے معنوں میں سورہ زاریات میں ہے، یوفک عنہ من اوفک، ہاں جی، زاریات 51/9. اس سے تو اس کو پھیرا جاتا ہے جو خود اس سے پھیر جائے. دیکھیں اختیار و ارادے کی بات آ رہی ہے، اللہ کسی کو نہیں پھیرتا. یار یہ آیت بھی بہت بڑی حقیقت دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، انسان خود ہی گمراہ ہوتا ہے. اللہ کا قانون ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے صحیح راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا. یہاں جو انیشیٹو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ یہ کرتا ہے اس کے مطابق اللہ کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے. اگر یہ اپنے اندر پتھر جیسی سختی پیدا کر لے تو پھر ہر شیشہ اسے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، یہ 61/5. جب وہ ٹیڑھے چلے تو قانون مکافات نے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی. انا یوفکون، کس طرح الٹے پھیرے جاتے ہو، یہ 5/75. المتفقات، ٹھیک ہے نا، یہ 69/9، وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. الافقہ ہو، کہت والے سال کو کہتے ہیں. المافوق جو ہے، جہاں بارش نہ ہو اس لیے وہاں گھاس وغیرہ کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے جی. یہ ہے اس کا، یہ ضروری تھا کہ میں گزار کروں. لیکچر لمبا بھی ہو جائے تو خیر ہے، لیکن یہ چونکہ بہت ہی اہم لیکچر ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے تو یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی مذہب کی خارجی کائنات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا داروں کے معاملات ہیں اور مذہب اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. قرآن ابتدائی سے کرتا ہے، آغاز کاری سے کرتا ہے کہ دین کا آغاز جو ہے تذکیر کائنات سے کرو، یونیورس یا کائنات کی جو قوت ہیں مسخر کرو، قابو میں لاؤ، ٹھیک ہے. آدمی کا بنیادی فریضہ یہی تھا، اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، جو چاہے فطرت کی قوتوں مسخر کرے، ٹھیک ہے. جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے یہ ہے کہ فطرت کی ان قوتوں کو قرآنی اقدار کے مطابق جو سر کرے وہ مومن ہے، اور جنہیں جو اپنے مفادات کے تحت ان کو کرے تو وہ اغراض کے لیے سر، یہ کفر ہے، یہ ہے کفر اور اسلام، ٹھیک ہو گیا جی. اب کائناتی قوتوں کو مسخر کرنے کی اہمیت سے آگاہی جو ہے، یہ مومن کی میراث ہے جی. ہاں مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلی شرط انسان کے لیے کہ اگلی بات کیا ہے، کہ ان قوتوں کو اقدار خداوندی کی طرح صرف یا استعمال کر، یہ مومن کے لیے یہ وہ چیز ہے کہ اگر تو یہاں تو حالت یہ قوت مسخر ہی نہ ہو تو یہ استعمال کن چیزوں کو کرے گا. ہاں جی یہ مومن کس طرح سے ہو سکے گا، ایک قدم پیچھے چلی اگر ان قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے تو آدمیت کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکے گا. انسان یا آدمی کی خصوصیت تو یہ بتائی گئی ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے کر سکتا ہے، حیوان تو یہ نہیں کر سکتا. حیوان کے اندر تو اپنی جو قوتیں ہوتی ہیں صرف وہی قوتیں ہوتی ہیں، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کر سکتا. یہ انسان کی خصوصیت ہے، یہ آدم کی خصوصیت ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے، اور جو فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے تو سطح انسانیت پر نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر اسے فطرت کی قوت کو مسخر نہیں کیا تو جیسا میں نے ابھی کہا، پھر ان قوتوں کو اللہ کے اقدار کے مطابق استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو برتے گا کیا. تو مومن ہونا تو اس کا اگلا قدم تھا، یعنی مومن ہونے کے لیے پہلا قدم انسان ہونا ہے، پھر انسان ہونے کے بعد اگلا قدم مومن ہونا تھا. یہ ہے دین جی. وہ قوم جو فطرت کی قوتوں کو اس طرح سے مسخر نہ کرے اور دوسرے کی دست نہ کرو، تو اقبال نے ٹھیک کہا تھا، بعد میں نہ رسیدی خدا چمی جوئی، زخود گریختہ ہی آشنا چمی جوئی. قرآن تو شروع ہی کرتا ہے نفی سماوات والارض آیات للمومنین, تیسرے یہ جسے ہم آؤٹ آف یونیورس کہتے ہیں, اس لیے قرآن کی اصطلاح سماوات و ارض ہے جی. سماوات ہر وہ شے جو اوپر ہو, اس کے لیے ہمیشہ قرآن جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, کرے بے شمار لا تعداد جمع کا صیغہ ہے, اس کے نیچے جہاں ہم رہتے ہیں ارض, اس لیے ارض واحد ہوتی ہے, جو سماوات ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ قرآن ایک عجیب نقطہ بیان کیا, اس نے کہا کہ ہر کا ایک سما ہوتا ہے اور ہر سما کی ایک ارد ہوتی ہے, اوپر والے کرے سے جو کرا بھی نیچے ہو وہ اس سما کا ارد ہوگا, یہ نیچے والے کرے سے جو کرا اوپر ہوگا وہ ارد کا سما ہوگا. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ وہ سماوات الارض خارجی کائنات کو کہتا ہے, سماوات الارض مومنین کے لیے آیات ہیں. دیکھا آپ نے مومن کی پہلی خصوصیت قرآن نے کیا بتا دی, ایک لفظ نے تخصیص کر دی, یوں کہیے کہ مومن اور کافر میں امتیاز پیدا کر دیا جو دونوں مسخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آیت کے معنی ہے کسی دوسری شے کی موجودگی کی علامت یا نشانی, یہ دور سے آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں آگ نظر نہ آئے لیکن دھواں نظر آئے, تو دھواں اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ نیچے صحرا میں آگ ہے. اگر کہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ ارد گرد کہیں پانی ہے, جب ہی وہ پرندہ موجود ہے. تو یہ جو کسی شے کے وجود کی دلالت کر کی علامت یا نشانی بننے والی چیز ہوتی ہے انہیں آیت کہا جاتا ہے. آیت جو ہے مقصود بذات نہیں ہوتی, دھواں مقصود بذات نہیں ہوتا, اصل مقصد تو ساق سے ہے جو نیچے جل رہی ہے, دھواں ساق کے وجود کی آیت ہے جی. آپ سمجھ گئے جی, قرآن کے ایک ایک لفظ کی اہمیت اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے ریکنسٹرکٹ کریں قرآن کو, قرآن کو تدبر کریں اور موجودہ جتنے بھی موجودہ دور میں ڈسکوریز ہوئی ہیں ان کی روشنی, میری کوشش یہ ہے اور 30 سال میرے گزر گئے ہیں اسی تگ و دو میں. قرآن نہیں کہ کلس پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے, مومن کے لیے تمام ارض و سماوات خارجی کائنات کی جتنی بھی قوتیں یہ نظام جس طرح سرگرم عمل ہے, یہ مقصود بذات نہیں, ان قوتوں کو مسخر کرنا ضروری ہے, لیکن یہ صرف کسی دوسرے سے کی نشانی یا علامت ہے, اور وہ ہے اللہ پر یقین, اللہ کی اقدار پر ایمان, اس کی وحی پر ایمان. اس اعتبار سے مومن کی جو قوت ہے یا خارجی کائنات ہے وہ ایک عظیم صداقت پر یقین رکھنے کی آیت بنتی ہے, کہ یہ خارجی کائنات کا جو ماہی اور عقول نظام ہے جس حسن و خوبی سے چل رہا ہے, یہ کسی اندھی قوت کا کام ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی, اس کی کارفرمائی ہو سکتی ہے؟ یہ تو خارجی کائنات کا نظام مومن کے نزدیک اس بات پر ایمان کی علامت ہے, نشانی ہے کہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے, وہ بھی مسخر, لیکن کہتے ہیں کہ کارگاہ کائنات کا نظام کس طرح خود بخود وجود میں آ گیا, یہ تو کہتے ہیں نا جس طرح گھڑی کو چابی دی جائے بس خود چل رہی, یہ چلتا رہتا ہے, اس کے درمیان اللہ کا تعلق نہیں ہے. تو یہ خارجی کائنات کا نظم و نسق جو ہے للمومنین آیت بنتا ہے, لیکن صرف ان کے لیے جو اس خارجی کائنات کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں. یہ نشانیاں جو ہیں یہ خارجی کائنات میں نہیں, وفی خلق کم و ما یبسو من دعوت آیات لقوم یوقنون, اور خود تمہاری تخلیق میں جس قدر زی نفس زی آیات اس قرآن کے اوپر چلتے پھرتے ہیں, یا باہر کے قروں میں بھی دیکھیں قرآن کہتا ہے وہاں بھی جاندار, یہ بھی آیات ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلے لے مومنین کہا تھا, اب یوقنون کہا ہے, یعنی جو قوم اس حقیقت پر یقین رکھے کہ نظم و نسق کائنات یوں ہی جو ایکسیڈنٹل نہیں ہے, اس کے لیے خود وہ انسان کی تخلیق اور جتنی زیات مخلوق اس کو قریض یا اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ بھی جو ہے اس امر کی آیت بنتی ہے کہ نظام واقعی ایک عزیز و حکیم اللہ کا کار فرمودہ ہے, اسی کا کام ہے. واختلاف لیل و نہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فآیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یاکلون. ٹھیک ہو کہ اختلاف لیل و نہار, رات و دن کی گردشوں, بادلوں سے بارش, دیکھیے جہاں بھی انزل اکل بارش اوپر سے نیچے آتی ہے, زمین مودہ کو اس سے زندگی ملتی ہے, پھر یہ ہوائیں جو مختلف موسموں میں اپنے رخ اور سمتیں بدلتی ہیں, وقت نہیں ایک ایک گوشے میں سائنس دان علوم کے ماہر جو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کتنے بڑے حقائق کو مضمر دیکھتے ہیں, حیرت ہو جائے گی آپ کو اگر یہ کتابیں پڑھیں آپ. یہاں ہوائیں کی سمت کا بدلنا, ان تمام چیزوں میں آیات لقومی یا کی لون, یا جو لوگ عقل و فکر سے کام لیں گے ان کے لیے ان میں آیات ہیں. مومن ہونے کے لیے قدم اول جو شرط اول کیا ہے کہ اس تمام نظام کائنات کے اوپر غور و خوض, اس کے بعد ان قوتوں کو مسخر کرنا, سپاہی کے لیے پہلی چیز اسلحہ ہے، یہ مومن یو کنون ہیں، اور پھر یا کلون ہیں، عقل و فکر کے معنی بھی یہ ہیں کہ ان چیزوں کو مسخر کرے. اس کے بعد کہا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، چھٹی آیت. اور یہ آیات قرآن، اب یہاں قرآن کے متعلق بھی آیات آئے گا، اس میں بھی ہر آیت، ہر ٹکڑا اور ہر فکرہ، ہر سورہ ایک عظیم مقصد کی نشاندہی کرتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جسے انسان نے حاصل کرنا ہے، ایک عظیم منزل کی جس تک اس نے پہنچنا ہے. تو یہ آیت اللہ ہیں اے رسول، جسے تم پر حق کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے. دیکھ رہے ہیں قرآن کیسے دو چیزوں کی طرف ٹیسٹ کر رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے ایمان کی شرط کیا ہے، فبئی حدیث بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون، چھٹی سورہ آیا. یہ آیات جو خالی کائنات کے اندر بکھری پڑی ہیں، اور یہ قوانین خداوندی جو قرآن کے اندر وحی کی روح سے دیے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں پھر کون سی بات رہ جاتی جس کا اللہ پر ایمان لانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اب اللہ پر ایمان لانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑ گئی، فطرت کی قوتوں کی تسخیر، اور قوانین جو وحی کی روح سے انسانی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں، ان پر غور و فکر، اس کے بعد ان پر عمل. یہ دو چیزیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان تلاش کرے کہ میں کس بات پر ایمان لوں. قرآن کہتا ہے باقی اور کون سی چیز رہ جاتی ہے یار جس کا ایمان لانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ویل کل آفاق نسیم جی، ہاں یار ایک ایک چیز پر دیکھیں. یہ دو قوموں کا ذکر ہے، ایک قوم آفاق ہے اور دوسری اسیم ہے جی. دیکھیے یہ دو قوموں کا موجودہ زمانے میں ذکر ہے. دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہے قرآن جی. دیکھیے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے وحی کی روح سے ان کا استعمال کرنے کے لیے بڑی جد و جہد، ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے. وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے، پھر پہلی قدر یہ ہے کہ اما ما یلف نا صفیم کو سو فلر 13:17، وہی عمل عمل صحیح ہے، باقی رہ سکتا ہے جی جو تمام نوع انسان کی منفعت کے لیے ہو. تو مومن کیا کرتا ہے، وہ ان فطرت کی قوتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے انسانی منفیات کے لیے. ٹھیک ہے، اور مغربی اقوام کا طرز عمل اور ہماری حالت حاض ظاہر، اسیم بھی اور افاق بھی. ٹھیک ہے جی، افاق تو وہ ہیں اور اسیم ہم ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں میں نے افاق اور اسیم کا پورا آپ کو بتا دیا. یہ جتنی مغرب کی قوم ہے مومن کے درجے پر نہیں آتی، وہاں تو ہر قوم اپنے فائدے دوسری قوم کو ڈس انٹیگریٹ، تباہ و برباد کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. ویل لکل افاق نسیم، تباہی ہے اس کے لیے. آگے دو الفاظ ہیں، ایک اسیم، میں یہ بتا چکا ہوں میں. ٹھیک ہے، قرآن کے ترجموں سے کبھی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یاد رکھیے قرآن کی گہرائیوں میں اتریے، قرآن کو ریکنسٹرکٹ کیجیے، قرآن کی اصطلاحات کو قرآن سے سمجھیے. یہاں اسیم آیا ہے، یہ گناہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اسیم ہونا بتا دیا، تھکی ماندی، سست رفتاری، دوسری قوموں کے ساتھ چلنے کی ہمت نہ رہے، آگے بڑھنے کی طاقت نہ ہو، افسردہ، وامانہ، تھکی ہوئی، سیل انگار. یہ ہم جو ہیں یہی قوم ہیں جو فطرت کی قوتوں کی تفسیر کا کام تو ایک طرف رہا، ان کا علم بھی نہیں حاصل کرتی، اور اس کے لیے بڑی بھی جد و جہد کی ضرورت ہے. جہاد مسلسل ہے یہ. جو عصیم قومیں ہیں وہ سیل انگار، سست رفتار، تھکی ہوئی، دامادہ، بھیک مانگنے والی، دوسروں کی دست نگر. ایک تو ان کے لیے ویل تباہی ہے، دوسرا لفظ آفاق ہے، اس میں جال سازی، مکاری، غلط بیانی سب کچھ آ جاتا ہے. آفاق کا حقیقی معنی اور دیکھیے مشرق و مغرب، یہ دونوں کا کریکٹر آپ کو نظر آئے گا، ہمارا بھی اور ان کا بھی. یہ قومیں جو مسخر کرتی ہیں، فیض کو اس طرح صرف کرتی ہیں، اس کے لیے ان کے یہاں الفاظ سنی، ایسا نظر آتا ہے کہ سارے نو انسانی کا درد ان کے جگر میں ہے. روز آپ یہ کانفرنس سے کر سیمینار ہوتے ہیں، مجلس ہو رہی، نظر آتا ہے کہ ابھی میکسیکو یا ابھی دولت مند ملک کی کانفرنس سے یہ طے کرنے کے لیے لگی ہوئی تھی کہ غریب ملک کی مدد کس طرح کی جائے. یہ جو وبا آئی ہے، دیکھ رہے ہیں یہ اپنا یہ وائرس جو آیا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن وہاں بھی دیکھیے آپ ریزولیشن تک پاس نہیں کرتے. کوئی قوم فطرت کی جتنی زیادہ قوت مسخر کرے گی، وہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو زیادہ طاقتور بناتی تاکہ دوسرے ملکوں کو مغلوب کرتی رہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفاق، اور دوسری قوم عصیم تھکی ماندی بیٹھی گدا گری، دوسروں سے بھیک مانگ رہی. انسانوں کی دونوں اقوام انواع آ گئی نا، اس کے اندر دونوں اقوام آ گئی. کہا ہے کہ ان دونوں کے لیے تباہی، اس لیے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا. ہمارے والے جو ہیں مسلمان، اور تباہی ان کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے مسخر کیا، لیکن انہیں اپنی غرض مندی مفاد پرستی کے لیے صرف کیا. دیکھ رہے ہیں ابھی کیسے وہ یہ کرونا وائرس پھیلا دیا ہے، انہوں نے نو انسانی کی منفعت کے لیے صرف نہیں کیا. دونوں کے لیے تباہی. دیکھ رہے ہیں چند لفظ میں قرآن کیا بات کہہ گیا جی. آپ سن رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ جی, خود ساخت نظریات پر مبنی اسلام کا پرچار اور ملت اسلامیہ جی, ہمارا دیکھ رہے ہیں جی. بڑھ ٹھیک ہے, اب اگلی آیت ہے 45:8. قرآن کہتے ہیں یسمو آیات اللہ تتلا علیہ ثم یسر مستکبرا کان لم یسمعہا وبشر بعذاب الیم. قرآن کہتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ملک کہہ کے سنتے تو ہیں, بڑا چرچا ہوتا ہے ہماری یہاں زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اس قدر چرچا کیا بات ہے, قرآن کی محبت کرتے ہیں, انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ہوتی ہے بس عیاشی کے لیے, اے سی میں بیٹھ کے ہماری طرح سنتے ہیں قرآن کو, کہ بسیت رہتے ہیں اپنی ہی روش کے اوپر, اس کے تبدیل نہیں کرتے روش کو, سنتے ہیں مستقبل تکبر کے عالم میں اپنی کبریائی قائم کرنے کی خاطر, اپنی قوت کو مجتمع کرنے کی خاطر مصر رہتے ہیں اپنی روش کے اوپر, اصرار کرتے ہیں تبدیلی نہیں کرتے. سمینا واتانا سنا اور بس, یہودیوں کی طرح ہم بھی یہی کرتے ہیں, محاورہ سنی ان سنی کرتی, کان لم یس ماہا یوں سنتے جیسے سنے ہی نہ ہو, کیونکہ سننے کے معنی تو اس کے مطابق اطاعت کرنے کے ہیں نا, سمینا واتانا دو بٹا دوسرے. یہ کلام اللہ کو آیت اللہ کو یہ مسلمانوں کی قوم کتنا سنتی, شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو کہ آواز کہیں نہ کہیں سے آتی ہو, اب یہ ریڈیو ٹی وی ساری جگہوں پہ گونجتی, ہر کان میں پہنچتی, یوں کہی یسمع کلام اللہ نمبر اچھے, لیکن ایسا سنتی ہے گویا سنتی ہی نہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں, یہ ہے جنہیں دردناک آپ تباہی کی فبشر ہو بعذاب الیم, بشارت ہے جسے آپ ان کے لیے اعلان کر دو کہ تباہی ہے, بہت بڑی ان کے لیے. ٹھیک ہے, وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. نبی آیا ہے, اگر ان سے کسی بات کے علم میں ہو بھی جائے تو ہلکی پھلکے انداز میں لیتے. ٹھیک ہے, ہزوا کے معنی ویسے استحصا مذاق اڑانا, سیریسلی نہ لینا کسی چیز کو. ٹھیک ہے, عذاب کا لفظ تو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے جی. ٹھیک ہے, یہاں اپنا عذاب نہیں دیکھ رہے, کس عذاب علیم میں, پہلے عذاب, پہلے یہاں عذاب مہین تھا 4500, ابھی 8 آیت میں عذاب علیم. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ تباہی, مہین ذلت آمیز, آپ مہین سے مراد ایک تباہ ذلت آمیز, جتنی قومیں فطرت کی قوت و کلی دوسری قوموں کی دست نگر ہوتی, وہ قوم انہیں تباہ بھی کرتی ہیں, ذلیل بھی ہمیں نہیں ہو رہے, بھیک منگو کی طرح پیسے دے کر سامان خریدنا ہوتا ہے, اور بھیک مانگو کی جو کیفیت ہے عذاب المہین کہا ہے, کیا بات ہے اس کلام کی, کیا الفاظ ہیں جو اللہ استعمال کرے, اف کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ من ورائم جہنم, تباہی کی جہنم کے شعلے ان کے سامنے پھڑک کر ہوئے تھے لیکن انہیں دیکھتے نہیں ہیں, تباہی کا جہنم کہیں چھپا ہوا نہیں ہوتا. قرآن نے کہا موہی تم بالکافرین 2:19, یہ ہمارے جیسے ریجیکٹر کے لیے بالکافرین ریجیکٹر میں اس میں ہم بھی آتے ہیں, کہا یہ ذہن میں نہ رکھو کہ وہاں جا کے ہوگا, بلکہ وما ہم انا بغائبین 82:16, یہ جہنم کی نگاہوں سے آج بھی اجل نہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان کی نگاہوں سے جہنم اجل رہتا ہے, کیا انداز ہے قرآن کا, اس کی نگاہوں سے آج بھی اجل نہیں, وہ جہنم تو ان کو دیکھ رہا ہے, یہ اندھے جو ہیں اندھے ہیں جن کی کیفیت یہ کہ سامنے شعلے بھڑک رہے ہیں, ہاں لیکن ان کے نہ دیکھنے سے وہ آگ تو نہیں ٹھنڈی ہوگی, شعلے تو اور زیادہ تیز بھڑکیں گے. جہنم لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا وما اتخذوا من دون اللہ اولیاء. اگلی آیت ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے یہ چیزیں یہاں کہیں گے, ایک تو وہ کہ جنہیں اپنا حامی و ناصر اور سرپرست سمجھتے ہیں نا, یا کچھ بھی انہوں نے کمائے اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی. ٹھیک ہے, ان کی موجود میں کوئی تباہی آ ہی نہیں سکتی ہم پہ, جب ان کے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو نہ وہ جن کو یہ حامی اور ناصر سرپرست اولیاء سمجھتے ہیں وہ کسی کام آئیں گے نہیں, جو کچھ انہوں نے غلط طریقے سے کمائے وہ بھی ان کے کسی کام نہ ہے, سیلاب آتا ہے یہ تباہیاں آتی ہیں, بیماری آتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں سیلاب اس طرح سے, سیلاب نہ پرست در میں خانہ کو جاست, وہ تو مندر مسجد کسی کو نہیں دیکھتا سیلاب, تو گھر کے دروازہ کس کا ہے کہاں سے ہم. ٹھیک ہے, بلا ہم عذاب و عظیم جی, یا عظیم آیا ہڈیاں, عزم کہتے ہیں ہڈیوں کو, یعنی انسانی جسم کی بنیاد اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے پر ہوتی ہے. جو بونز ہیں وہ اصل میں کسی انسان کے پیکر کی بنیاد ہوتی ہیں. وہ تباہی جو بنیادوں کو بہا کر اور للکھڑا کر لے جائے, یہ عذاب علیم تھا, عذاب معین تھا, یہ عذاب عظیم ہے. کوئی غلط معاشرے کے فرسودہ اعمال کی وجہ سے نتائج کی آخری شکل انسان کا کردار. مگر تو اپنی جان کو ہلکان نہ کر, اب عذاب عظیم آ گیا جس کے بعد قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ جو فطرت کی قوت کو مسخر نہ کرے. پہلی چیز وہ عذاب مہین ذلت آمیز عذاب مسخر کرے, لیکن انہیں دوسری اقوام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کرے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر عذاب عظیم جس طرح مغرب پہ آیا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں حاضہ یہ قرآن کہہ رہے ہیں حدن, ٹھیک ہے, 45-11 ہم جو کہہ رہے ہیں یہ کامیابی کی رائیں دکھانے والی رائے. قرآن کریم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبردستی راستے پہ نہیں چلاتے, بڑی رحمت ہے انسان. وہ یہ ہے کہ یہ حدن ہدایت دے دیے, ٹھیک ہے. حاضہ حدن والذین کفر بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم, 11 جو اور تو جو اس کے بعد صحیح راستے سے چلنے کی انکار کرتا ہے تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے جی. یہ بڑی دردناک ہے, بڑی للکھڑاہٹ والی ہے, سمجھ گئے جی. یہ ہے جی, ٹھیک ہے. اب یہ قرآن کریم نے مومنوں کو جو نصیحت ہے مومنوں کے لیے, ٹھیک ہے جی. ہاں کل لذینہ امن, یہ 14 آیت میں ختم کرتا ہوں, پھر اس کو اعلان کرو, ان کا دینی فریضہ ہے. یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ, 45 میں جو اس آنے والے انقلاب پر یقین نہیں رکھتے, تمہارا فریضہ ان کو بھی بچاؤ. اللہ اکبر, کیا کسی کے دست نگر جو ہے ہو سکتے ہیں. لیجزیہ قوما بما کانوا یکسبون, جن کو ان کے جرائم کا بدلہ مل کر رہے گا صرف اس نرالی قوم کے ہاتھوں. یہ جو قوم تیار کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے چونکہ آیت بڑی زبردست تھی میں نے کہا آپ کے گوش گزار. تو دیکھا آپ نے کیسے موجودہ زمانے کی دو اقوام کو قرآن کی آیت نے کھار کر رکھ دیا. ایک ہم ہے, ٹھیک ہے, عصیم, اور ایک وہ آفاق ہے, ٹھیک ہے, آفاق, ہاں, اور ایک وہ آفاق ہے اور ایک ہم عصیم ہیں. یہ دو قوم ہیں. یہ آج کا لیکچر جی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.